А зараз паўтор з архіву. Сучасныя мемуары Івонка Сурвіла. Баранавічы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзе ў нататках першай жанчыны на чале Рады БНР. Галоўным месцам спаткання для беларусаў у Парыжы быў прафсаюзны будынак французскай канфедэрацыі хрысціянскіх работнікаў на скверы Монтолон. Там адбываліся і выстаўкі, і зборкі, і ўрачыстыя святкаванні нашай грамады. Першы раз туды мы прыехалі на святкаванне, здаецца, праваслаўнага вялікадня ў 1948 годзе. Было там шмат людзей, і памятаю, што спаткалі нас з кветкамі. Перадаў іх Арсеній Моніт. Быў там і святой памяці Міхась Наумовіч, які тады студіяваў у вышэйшай мастацкай школе, і пэўне ж усе іншыя беларускія парыжане. Хаця мы іх тады яшчэ не ведалі, вельмі было прыемна ў сваёй вялікай беларускай сям'і. На наступным спатканні тата расказаў аб нашым жыцці ў Даніі. Памятаю, як прыгожа гаварыў. Між іншым, таксама заўсёды захаплялася выступленнямі Міколы Абрамчыка, які быў выдатным прамоўцам. Мелі нагоду яго чуць пасля кожнага яго на падарожжа па свеце, а менавіта ў Амерыку. Яшчэ цяпер памятаю, як ён расказваў, як хутка амерыканцы будуюць дамы, ды дзівіўся аб'ёмам амерыканскіх газетаў. Таксама ў прафсаюзным доме святкавалі мы кожны год 25 сакавіка і адзначалі слуцкае паўстанне. Пасля дакладу на тэму дня быў звычайна канцэрт, выступалі з вершамі, спяваў Віктар Жаўнеровіч. Падросшы, я часам вяла гэтыя святкаванні. У ноі мы вышылі шмат народных касцюмаў. Вышывалі іх для студэнтаў у Лювэне, для сябе, для паказу на міжнародных выставах. Ініцыятыва была Ніны Абрамчык, я рысавала ўзоры. Вышывалі мама, Ніна, Валя Кавалеўская і я. Шмат гадоў пасля пабачыла ў Канадзе вышываную кашулю з узорам, які я была прыдумала ў 12 гадоў у Парыжы. Зайцом Львом хадзілі на кангрэсы, дзе трэба было дзяржаць беларускі сцяг, а часам і прамовіць пару слоў па-французску. Раз Міхасю Наумовічу трэба было пайсці на зборку Міжнароднай асацыяцыі ветэранаў, якая арганізавала супольны баль. Міхась быў заняты, папрасіў, каб пайшла я. Было даволі камічна для ўсіх прысутных бачыць на паседжанні сівых ветэранаў 16-гадовае дзяўчо. Але адбыла павіннасць, і беларусы ўзялі ўдзел у імпрэзе. Ведаючы ўжо добра французскую мову, мне прыходзілася рабіць даволі шмат рэчаў, якіх нармальна ў маім тады веку не робіцца. Прыкладам, выпаўняла просьбы на выезд у Амерыку ці Канаду і падаткавыя дэкларацыі, вадзіла новапрыехаўшых у гарадскі камісарыят рэгістравацца, а каму было трэба, да лекара ці ў шпіталь. Не магу сказаць, што рабіла гэта з вялікай прыемнасцей, але тады не было прынята адмаўляць каму-колечы помачы. У эфіры Радыё Свабода. Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла. Адзін з найбольш прыемных успамінаў з тых часоў быў сусветны з'езд беларускай эміграцыі, які адбыўся ў кастрычніку 1948 году ў Парыжы. Прыемны ўспамін, бо на гэтым з'ездзе я ўпершыню пабачыла майго будучага мужа, Янку Сурвілу. З'ехалася тады беларуская дзейная эміграцыя з Нямеччыны, з Англіі, з Бельгіі, з Францыі. Гэта было яшчэ перад масавым выездам беларусаў за акіян. Маёй роляй было прышпіляць людзям беларускія сцяжкі, а яны мне за гэта клалі на талерку па некалькі франкаў. Кожны нахіляўся, я яму прышпіляла сцяжок, пасля чаго, усміхнуўшыся да дзіцяці, ішоў знаёміцца з іншымі дэлегатамі. А тут прыходзіць малады чалавек і кладзе мне за сцяжок суму прыблізна як месячная зарплата майго таты. Калі я гэта ўбачыла, пабегла за ім, каб сказаць, што ён, відаць, памыліўся. Бо ж ніхто іншы столькі на талерку не палажыў. А ён кажа: «Не, не памыліўся». Безумоўна, такой шчодрасці я не магла забыцца. І калі Янка праз год прыехаў з Мецу, дзе ён тады працаваў у Парыж, я на яго ўжо глядзела з асаблівым захапленнем. З'езд беларускай эміграцыі – адзін з прыкладаў вельмі актыўнага беларускага жыцця ў тыя гады ў Парыжы. Айцец Леў Гарошка выдаваў змястоўны рэлігійны часапіс «Божым шляхам», Міхась Наумовіч з Януком Філістовічам і крыху пазней з Аўгеніем Кавалеўскім выдавалі рататарам часапіс «Моладзь», Янка Сурвіла выдаваў таксама рататарам «Бюлетэнь сусветнага аб'яднання беларускай эміграцыі». Выдалі беларускі календар, тата рисаваў серію маркаў БНР. Аднак адчувалася патрэба сапраўднай газеты. Бяручы пад увагу нашыя ўмовы жыцця, цяжка сабе і ўявіць, дзе браліся на ўсё гэта сілы. Раптоўна ўзяліся мы ездзіць па друкарнях. Пераважна ездзіў тата, мяне браў з сабою, бо ж трэба было перакладчыка. Ездзілі па фабрыках, дзе вылівалі з волава літары ды рабілі прэсы. Пачалі лічыць, колькі кожнай літары трэба, каб надрукаваць беларускі тэкст, збіраць грошы, каб усё гэта закупіць. Нарэшце пачала працаваць беларуская друкарня на 65 Rue de Gravilly. Платным друкаром стаўся Мікола Лысуха. Набіраў ён па літарцы газету «За волю», якая тады пачала выходзіць. Рэдактарам быў, здаецца, тата, бо ж ён і пісаў, і рабіў карэкту, і рассылаў газету, і збіраў на яе патрэбныя сродкі. Найбольш даваў, праўда, сам. Мама тым часам ездзіла ранічкою на Галі, велізарны стары рынак у цэнтры Парыжу, каб купіць танней бульбы, сялёдкі ды свіных ножкаў, бо ж трэба было пракарміць сям'ю. Газета перастала выходзіць праз паўтара гады, калі Лысуха адмовіўся яе набіраць за цану, якую грамада мела магчымасць яму плаціць. А больш грошай цяжка было сабраць, магчыма таму, што людзі ўжо былі пачалі выязджаць у Амерыку. Якраз тады і наш гаспадар павысіў цану нашага памешкання, ды тату трэба было шукаць выйсце. Ён зарабляў недастаткова, каб плаціць больш. Аб'ехалі мы ўсе прыгарадзі Парыжу, шукаючы штось другое. На жаль, не было нічога даступнага, каб наняць. Старыя хаты прадаваліся, але ў нас не было за што купляць. Пазычку ў тым часе немагчыма было атрымаць. Адзіным выхадам было купляць кусочак зямлі ды будаваць самым. Будавалі мы нашую хату сям'ёй 4 гады. На большыя работы, калі прыкладам трэба было заліваць цэмент, збіралася талака. Жылі дружна, адны другім памагалі. Тыя гады былі цяжкія, але шчасце прыносіла надзея на лепшае. А калі гэтага лепшага дачакаліся, жыццё пачало здавацца ўжо такой штодзёншчынай.